Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, al vostre programa preferit sobre música, perquè està fet per dos músics, està elaborat per dos músics. Dos músics que som el Rubén Rodríguez, que està a la meva dreta, baixista de la gran banda de rock, de soft rock, rock Telemaco Dormia. Presente, jo sóc el Rubén. I a més ets un cartògraf musical. Sí, i astrònom. Miner, astrònom i sí. Catedràtic. Efectivament. Del rock. I tot això i molt més també ho és el Salva López, que tinc a la meva esquerra i que és tot això, i és cantant, i guitarrista, i teclista dels Telemaco Dormia. Sí, senyor. Salva, avui tenim un programa més, però no un programa qualsevol. No, recordem als nostres oients que estem a mig... Sí. No, a mig, encara no hem arribat a la meitat. Bueno, estem en plena saga. Estem en plena saga Emerson, Lake and Palmer. Exacte, estem en plena saga Emerson, Lake and Palmer. I avui tenim... Un power trio total. Sí, sí, sí. Jo diria sí. que seria el power trio per excel·lència, estan, podríem dir. Sí? Estan etiquetats com el primer super trio de la història. Super el primer trio. Supergrup. Recordem que el primer programa ja dèiem que precisament els hi va significar un petit problema el fet de tenir tots els focus a sobre des del minut 1. És a dir, ells en quan es va anunciar que es creava aquest supergrup, doncs tothom va posar els focus, les càmeres i les lupes a sobre seu perquè tothom esperava en candeletes a veure quina música feien. No? Mm-hmm. I que això, d'alguna manera, els va representar un problema perquè deia, recorda que deia el Greg Lake, que no van poder créixer orgànicament com una banda normal en el sentit de, bueno, fer uns bolos sí, i aprendre. Anar creixent sense pressió fins que ser famosos. No? Van ser famosos a la primera. Home, no? El seu segon bolo va ser al Festival de la Illa de Wight davant de 600.000 persones. El segon. Que ve a tomb perquè així direm que el primer programa de la saga va versar precisament sobre aquest concert, ens vam estar escoltant aquell festival de l'Illa de Wight, uh-huh. i el segon programa anterior, vam ja repassar i endinsar-nos en el que va ser el primer àlbum d'Emerson, Lake & Palmer, LP homònim, i que ja contenia una dosi de virtuosisme molt important. Avui parlarem del segon àlbum d'Emerson, Lake & Palmer, que porta per títol Tarkus. Tarkus. I Tarkus... Un nom enigmàtic, espero sí. que ens expliquis. Sí, sí, explicarem, perquè tenim tot el programa d'avui per parlar sobre aquest àlbum meravellós, Tarkus, i ja avanço, perquè a mi m'agrada molt dir-ho, jo sempre vaig a cara, i quan amb la música sóc molt així, molt abraonat, llavors jo ja ho dic, que és el meu àlbum favorit d'Emerson, Lake & Palmer, i és un dels meus àlbums de top 5 de la meva vida. Tarkus. Wow. Vale? També haig de dir que la crítica acostuma a dir que el moment àlgid al cim d'Emerson, Lake & Palmer va venir després de Tarkus i ho situen amb l'àlbum Brain Salad Surgery, que va ser posterior. Però, i és veritat que Brain Salad Surgery és un àlbum de molta maduresa i és on ells van realment, ho van tocar tot i van ser els més bombàstics són els de Brain Salad Surgery. Aquesta paraula em fa molta gràcia. És veritat, però a Tarkus li tinc una estima especial, perquè jo vaig descobrir en Solik en Palmer amb aquest àlbum, amb Tarkus, la suite que escoltarem em sembla uno de los mayores logros del coneixement humà, perquè arribar a composar això em sembla... inaudit, i escoltarem a continuació. I bueno, ja dic, li tinc una estima especial i un carinyo especial. I a part per tot això, per tot l'enigmàtic que és, no? Tot això, què deu ser aquesta criatura que hi ha a la portada? Ara... És com un armadillo, però mutat amb un carro de combat. Amb un carro de... No? Ara ho expliquem. És exactament això, és un armadillo amb un carro de combat, però ara explicarem de què ve. Deixa'm que et digui de tota manera que, bueno, clar, per entrar en matèria en el que és la biografia del Emerson, Lake & Palmer, Salva, jo estava pensant aquesta tarda, dic, hòstia, és curiós, perquè avui encetem el tercer programa dedicat a Emerson, Lake & Palmer, i de moment només hem parlat dels tres primers mesos de vida del grup. És a dir, hem parlat des de, vaja, la revista New Musical Express va anunciar que es creava aquest grup a l'abril de l'any 70 i ells composen l'àlbum al setembre de l'any 70, o sigui que realment hem parlat d'un lapse de temps molt curt, de només mesos, i ja portem dos programes. I això no ha sigut deliberat per part meva, i crec que és un indicador de quan important, de com d'important és la música que vam fer. No? Doncs bé, com et deia, composen el primer àlbum al setembre, l'àlbum es va publicar el mes de novembre del 70, i ells, durant tot aquell temps, des que van tenir l'àlbum composat i fins ben bé al Nadal d'aquell any, van estar girant non-stop per Anglaterra i Europa. Durant aquesta gira de presentació del que va ser el primer àlbum, que és el que vam sentir al programa anterior, comença el Keith Emerson, el teclista, comença a desenvolupar el tema musical Tarkus. allò que fan els músics, que ho hem comentat moltes vegades, no? Mentre van de gira, els Pink Floyd també ho feien. Mentre anaven presentant el Medel, ja anaven composant el Dark Side of the Moon, no? Bueno, doncs, perquè l'inspiració els enganxa treballant. Sí, els enganxa treballant, exacte. Llavors, a Emerson li va passar això. Estaven presentant el primer àlbum, però ja se li va acudir, li va començar a donar voltes a la idea de Tarkus, no? A la idea de Tarkus. Hi havia una enorme pressió sobre la banda, perquè l'àlbum de debut estava sent molt exitós. O sigui, quan el van llançar, clar, el que dèiem, com que tenien tots els focus a sobre, tothom l'esperava i el van rebre molt bé. Va tenir molta repercussió. Va tenir molta repercussió. De manera que ja, de seguida, van tornar a ser pressionats per crear més, no? per generar més música. Així que, pel segon àlbum, tothom esperava alguna cosa molt especial. A més d'això, resulta que el gener del 71, de l'any 71, es publica el primer àlbum als Estats Units. Recordem que només s'havia publicat a Anglaterra. Llavors, quan el primer àlbum es publica als Estats Units amb el single Lucky Man sonant a totes hores per les emissores dels Estats Units, mm-hmm. encara la pressió va augmentar, no? Perquè era com que tenien tot el mercat anglès i americà demanant-los més material. No? Ooh, what a lucky man. Quina bona cançó, oh, eh? Lucky Man. Així doncs, en fi, ens hem de situar en aquella època, el gener de l'any 71, després d'aquella gira non-stop per UK i Europa, al seu apartament de Londres, en Keith Emerson està, diguem, acabant, donant els últims tocs a la peça èpica Tarkus, que gradualment, a mesura que ell l'anava composant durant aquella gira, s'havia anat convertint en una suite musical que va dividir en 7 parts per poder-la presentar a en Greg i a en Carl. Has dit en 7 parts? En 7 parts, sí, mira, aquí darrere tens les diferents parts. La suite Tarkus està dividida en 7 parts. I tot això ho va anar desenvolupant el Keith Emerson, eh? I ell va dir, bueno, vull ja deixar-la bastant apamada i bastant tancada per poder-s'hi tocar en el Greg Lake i el Carl Palmer i a veure què em diuen, no? Uh-huh. Aleshores, doncs bé, es van ajuntar els tres, el Keith Emerson els va dir, no, i s'he composat això, a veure què us sembla, els hi va tocar piano, la peça, i la primera reacció de Greg Lake va ser, ara et llegiré, això surt al llibreto, eh? O sigui, això està en boca d'ells, eh? El Greg Lake li va dir... Si això és el que vols tocar, aleshores t'hauràs de buscar algú altre amb qui tocar-ho. I... Això promet, eh? Això promet això molt. Promet. El Keith Emerson ho suavitza una mica i quan recorda aquella situació diu el Keith Emerson, diu, al principi el Greg no estava massa convençut. Diu, sobretot amb el començament de la peça. Era estrany i vaig utilitzar un compàs 5-4. Ara ho sentirem quan sentim la peça. Eh? M'encanta el 5-4. Sí, doncs era un compàs 5-4. Diu que el Carl Palmer li havia demanat gravar alguna cosa en 5-4 i que ell ho tenia en ment quan va desenvolupar la peça. Mm-hmm. I el Greg Lake llavors matitza una mica les seves declaracions de que s'haurà de buscar algú altre amb qui tocar-ho i diu el Lake, diu, més que no agradar-me, jo creia que havíem de fer una composició més convencional. Estàvem sonant a la ràdio i pensava que havíem de gravar discos que ens mantinguessin allà. Després de tot, Lucky Man estava funcionant molt bé com a single a Estats Units, en l'època que composàvem Tarkus, i em preocupava que no n'estiguessin fent un gramassa musicalment parlant. És a dir, que Greg Lake, no perquè no s'atrevís a fer música més enrevessada, sinó que pensava, ja que estem tenint èxit amb Lucky Man, tirem per aquí. Ara, mira, deixa'm que se m'acaba d'acudir una idea. O sigui, què passaria si un dels que ara estan doncs, allò, al cim del pop, o del pop, no sé dir-li pop, al cim de la popularitat, tipus Sting. Mm. T'imagines l'Sting, no? Que sempre ha fet hits i molts hits. Sí. T'imagines que l'Sting ara digués, vaig a fer un àlbum de rock progressiu, no? Mhm. Clar, amb tota l'atenció que té, igual triomfava a l'hòstia, perquè, clar, com que tothom està esperant el següent treball de l'Sting sempre, i ven milions i milions de discos, però clar, no, ell sempre es manté... Yeah. Va, ha fet experiments raros, però no s'ha ficat mai a fer rock progressió. Però clar, aquí tenim el cas d'uns que tenien un single que era bastant radio hit. Sí, no? Era radio hit, Lucky Man, sí. I clar, ara no sé què ens posaràs, però ja la promesa no, home, és que farà una cosa home, molt diferent. És no? una suite dividida en 7 parts i és la quinta essència del rock progressiu i del rock progressiu, a més, més exuberant, més barroc i més bombàstic. Clar, però no? saps això que et dic? Que hi ha artistes que de vegades fan el que saben que han de fer per atraure l'atenció. I quan ja tenen l'atenció, llavors, i ara farem el que realment volem dir, no? Ah, ja t'entenc. Sí, entens? Sí, és veritat. Però en aquest cas no seria ben bé així, perquè com veus, en el sí del grup no estaven ben bé d'acord. El Greg Lake li va sobtar i va dir, hòstia, tio, tenim un single que està funcionant... Hi havia debat. Clar, hi havia debat, perquè el Lake deia, home, si Lucky Man està funcionant bé com a single... Hòstia, per aquí, no? Ara, clar, seguim per aquí, ara no em fotis aquesta suite de 7 moviments, que això no s'ho tragarà ningú, no? Les discussions van anar pujant de to i el Keith Emerson recorda, diu, una mica més i Tarkus mai s'hagués fet. Diu, vam estar a punt de trencar. El que succeïa era que ja havien pagat per l'estudi i haurien perdut els diners. Ah. El management ens va convèncer de que almenys ho havíem d'intentar. Vale? Bueno, això, escolta'm, Robert, tu i jo que estem en una banda també ja estem aquí en plena composició, ho hem de recordar, perquè si alguna vegada no estem d'acord amb alguna cosa, hem de recordar casos com aquest, no? Sí. Quan algú té molt clar, doncs l'altre doncs, potser ha de, almenys, bueno, ha de, com a mínim, donar-li una oportunitat. Almenys no? Intentar-ho, sí, si sí. Si proposes sí. Una cosa molt rara, doncs, és veritat. Doncs t'hauré de donar un vot de confiança, no? Sí, home, almenys intentar-ho. El cas és que, saps què va passar, Salva, amb el Emerson Lake and Palmer? És que un cop van decidir tirar endavant amb això i van dir, va, intentem-ho, tots s'hi van implicar de forma molt positiva. Ah, això, i això és fantàstic. Això és fonamental. Això és fonamental. Un cop van dir, vale, pues adelante, ho fem, llavors s'hi van posar amb cos i ànima. No? I això es nota amb aquest àlbum que tens a les mans i del qual estàs mirant el llibreto. Vull dir, aquí es nota que tots s'hi van posar. És a dir, encara que el Greg Lake no ho tingués molt clar, un cop van dir sí, adelante, llavors sí que s'hi van posar al 100%. No? Mm-hmm. Això és disciplina d'equip. Sí, tu. Sí, totalment, totalment. El Greg Lake, de nou, va ser triat com a productor del grup, també va produir el primer àlbum, i va ajudar a acabar d'escriure la peça, que de fet el Keith Emerson no l'havia fet al 100%, no? Uh-huh. Va fer els arranjaments i va donar forma a l'enorme qualitat sonora del que havia esdevingut ja un àlbum conceptual, perquè llavors ja va quedar clar que seria un àlbum conceptual, no? El Carl Palmer recorda, diu, Tarkus va tenir un començament difícil, però va agafar forma ràpidament. Un cop vam ser a l'estudi, es va convertir en una gran experiència. Teníem molt poc temps, així que podia haver sigut un desastre, però crec que el resultat final ha sigut un àlbum molt especial. Uh-huh. I realment Salva fa ballar el cap pensar que Tarkus es va gravar només 6 dies a finals de febrer de 1971. Només en 6 dies, eh? El mes següent, la banda tornava a la carretera per continuar la gira de presentació del primer disc, perquè recordo que estaven presentant encara el primer disc. Però com que ja havien gravat l'àlbum, alguns segments de la suite Tarkus van ser interpretats en aquests concerts, vale? Imagina't els privilegiats que ho haguessin pogut veure. Diuen les cròniques que van rebre una resposta eufòrica per part de l'audiència. Diuen que la gent, quan sentia les parts de Tarkus, era com que es tornaven bojos i flipaven, no?, amb aquesta música nova. Alguns fans van quedar completament absorbits per l'àlbum Tarkus i el seu missatge pacifista, del qual ara en parlarem. Mm. Anys després, ara t'explicaré una anècdota molt guapa que m'ha flipat molt, que ve aquí en el llibreto. El 1997, Greg Lake va rebre una carta d'un noi californià de 22 anys al que els seus pares li havien posat el nom de Tarkus pel disc d'Emerson, Lake and Palmer i volia conèixer el significat del seu nom. Imagina't que guapo, tio. O sigui, el Lake va rebre una carta d'un noi que es diu Tarkus perquè els seus pares es van flipar amb aquest disc. Igual d'aquí 20 anys algú ens escriu una carta i ens diu què vol dir cromoteràpia? Podria ser. No, un tema d'estrema que dormia. Li vam posar això perquè... La gent es va obsessionar. I... Oye, és al·lucinant, no? Tio. És una passada. Sí, bueno, és flipant. Que li posis al teu fill el nom d'això vol dir que ha trasbalsat la teva vida. Sí, sí, sí, no? Totalment, totalment. O sigui, realment estem parlant d'un àlbum. En fi, el noi aquest li va escriure una carta al Greg Lake perquè volia saber el significat del seu nom, no? Uh-huh. Vol saber el significat del nom d'aquest nom? Tarkus, què vol dir Tarkus? Molt bé, doncs mira, Tarkus és un armadillo basat en un tanc de la Primera Guerra Mundial i amb les tendències agressives de Genghis Khan. Què et sembla? Wow. Sí que té una mica de cara de Genghis Khan. Sí. Bé, explicarem sumerament l'argument, sentirem la peça i acabem de comentar, vale? Us molt explico bé una mica l'argument perquè sabeu el que esteu escoltant en cada guia moment. Guia d'audició. Guia d'audició. Hi ha 7 moviments. El moviment, primer moviment es diu Eruption. Eruption. Ah, mira, més t'ho ensenyaré perquè a dintre... Eruption, mira, sí, aquí com el de Van Halen. Mira, a dintre del llibreto hi ha això i aquí veuràs la història de Tarkus, vale? Uh-huh. Eruption. Tarkus neix a la base d'un volcà en erupció. Vale. La música descriu la violència del món, amb aquest compàs 5-4 que hem dit al principi, mm-hmm, que crea una mena d'angoixa. Com et deia, la música descriu la violència del món que la bèstia està a punt de conèixer. Emerson va citar Frank Zappa com a font d'inspiració per aquest fragment. Què dius ara, Frank sí, Zappa? Senyor. Sí, senyor. No! Això trenca la teva teoria de que... Quina teoria? Bueno, fa temps vas expressar una teoria de que sospitaves que la gent que citava Frank Zappa com a influència perquè realment volia ser considerat un entès a la música, perquè realment Frank Zappa és bastant incomprensible. No t'equivoquis, però jo... Però no, aquests no. Sostinc aquesta teoria, però avui dia, la gent que el cita avui dia, però no l'any 70. O sigui, l'any 70 Frank Zappa tenia vigència. És avui que ningú sap què feia Frank Zappa i el citen per citar-lo, però en aquesta època sí, el Keith Emerson el coneixia. Llavors neix a la base d'un volcà... Exacte, Tarkus neix a la base d'un volcà en erupció. La música descriu la violència del món que la bèstia està a punt de conèixer. Tot l'argument de l'obra gira entorn a la inutilitat de les guerres. Com et deia, té un missatge pacifista. Els dos següents moviments, que es titulen Stones of Years i Iconoclast, plantegen la pregunta: no te n'adones de com és d'estúpid tot això? O sigui, t'estan interpel·lant musicalment a que et rebel·lis contra l'estupidesa de les guerres. El quart moviment, que es titula Mas, i que musicalment és espectacular, Salva, planteja la pregunta, no veus tota la hipocresia? Et planteja que et rebel·lis contra els que ens volen manipular, que de fet és un argument que té bastanta vigència avui dia amb tot el que està passant. M'estàs fent pensar en l'àlbum de... Amused to Death, de Roger Waters. Ah, sí, senyor. Una cançó que em pregunta el mateix. És veritat. Can't you see? It always makes perfect sense. No podeu veure que tot té sentit, expressat en dòlars. Expressat en dòlars, sí, senyor. Tens tota la raó. Seria el mateix, però més centrat en el missatge pacifista. És un missatge universal. El cinquè moviment es titula Manticore. La manticora és un animal de la mitologia grega amb cap humà i cua d'escorpí. Aquest animal, aquesta manticora, persegueix Tarcus i s'enfronta a ell. S'enfronta a Tarcus. En el penúltim moviment, Battlefield, es planteja la pregunta què és el que hem guanyat amb aquesta batalla, amb aquesta guerra. I en l'últim moviment, que es titula Aqua Tarcus, s'escenifica que Tarcus finalment és derrotat, o sigui, el monstre és derrotat i fuig. Travessant un riu. Sí, travessant un riu i el mar, sí. En fi, aquests dibuixos són al·lucinants, Salva. Després en parlem. M'encanta tot l'artwork de l'LP. Són obra de l'artista William Neal. I bueno, han passat a la història, puc dir, és un artwork realment super emblemàtic de la història del rock. En fi, no em vull enrotllar més perquè portem molts minuts parlant i sense sentir música. Et sembla que sentim, i sisplau, del tirón, sí, la suite Tarcus? És un moment molt important pel Borratxos de Música. Doncs escolta'm, a partir d'ara, concentració màxima. Concentració màxima, fixeu-vos musicalment en com comença la cançó, la intro, amb un compàs 5-4 que genera molta inquietud, i fixeu-vos també al llarg de tota la suite, que és potser el moment en el que Greg Lake utilitza més la guitarra acústica, perquè recordem que Emerson Lake & Palmer són un trio de teclats, bateria i baix, però clar, el baixista, el Greg Lake, de vegades agafava la guitarra i quan agafava la guitarra, tela marinera. Exacte, ojo. Atenció, molta atenció. Tens raó, de manera que fixeu-vos, perquè en la suite Tarcus el Greg Lake agafava molt la guitarra i doncs escolta'm tu, vinga, a disfrutar. Endavant, la suite Tarcus per tots vosaltres. don't ever see your eyes. Had the days made you so unwise, realize you are. Talk to the winds of time, then you'd know how the waters rhyme, taste of wine. How can you know where you've been in time? You'll see the sign and realize your sin. The preacher said a prayer. save every single hair on his head, he's dead. The minister of hate had just arrived too late to be spared. Who cared? The weaker in the blood they made. The builder wandered in, committing every sin that he could. So good. The cardinal of grief was set in the belief he'd be saved from the grave. The weaver in the web that he made. To bless the ones who prayed and all obeyed. The messenger of fear is slowly growing nearer to the time. A sign. A weaver in the web that he made. A bishop rings a bell. A cloak of darkness fell across the ground. Without a sound. The silent choir sing. And in their silence bring jaded sound. Harmonic crown. Thank you. Thank you. Jo m'he quedat esparverat. Sí? He disfrutat molt aquesta peça. Guai, a més, és una peça tan llarga que et porta tants territoris i t'explica tantes coses. És veritat. A tu t'arriba més que a mi, perquè tu fa anys que la manegues, bueno, aquesta peça, i cada, em deies off the record que cada vegada t'explica coses diferents. Sí, no? Sí, sí. És la primera vegada a la meva vida que sento aquesta peça. Ai, quina sort, per favor. Quina sort. Com, l'he compartit amb tu, eh? Que bé, que bé. Em sento molt honorat. És com el que deia el David Gilmour, de tant de bo pogués ser una persona que escolta per primera vegada el Darcy de the Moon. Tu acabes d'escoltar per primera vegada Tarkus, que guai. Sí, sí, tio, que guai. Jo sí, et deia, et comentava mentre sonava la peça, que realment cada vegada que l'escolto m'ofereix coses noves, perquè té tantes capes de lectura, està oferint tant, són uns músics tan generosos en tot el que fan, que realment, buf, estic amb els pèls de punta. La suite Tarkus acabem d'escoltar, és un privilegi per tots els borratxos, i és un d'aquells luxes que ens podem permetre amb aquest programa, no? Perquè sí, perquè lo valemos, perquè expliquem la música d'aquesta manera, no? Disfrutant-la en tota la seva magnitud, i aquesta suite és, com has pogut sentir, una sinfonia, una autèntica sinfonia. Jo no sé, jo crec al·lucinant, que... Al·lucinant. Jo crec que si gent com Mozart o Beethoven poguessin sentir-la, quedaríem... Pararien l'oïda. Hondament impressionats, estic convençut, perquè és una música super, super interessant. Bé, Salva, doncs, en fi, això era la suite Tarkus, una de les meves peces favorites de rock progressiu i de tota la música en general. I ho entenc. I... celebro que t'hagi agradat, de debò. I bé, doncs, després d'una peça de tantíssima intensitat com aquesta, és lògic que la resta de l'àlbum vagi per camins més lleugers. Sembla com si la banda digués, bé, ara anem a divertir-nos, no? D'alguna manera hem fet això. I la suite Tarkus ocupa tota la cara A del vinil, ara amb el CD ja ve tot junt, no? Uh-huh. És un CD únic. Però amb el vinil, doncs, hi havia la cara A i la cara B. La cara A està ocupada íntegrament per la suite Tarkus que acabem de sentir, i a la cara B trobem sistemes molt variats. El primer d'ells... Mira, et donaré a triar, perquè com que tampoc queden masses minuts de programa i no els podem sentir tots sis... A veure, toquen una mica varios pals, i com et deia, sembla que s'estiguin divertint, no? Llavors, hi ha un tema que és una mena de boogie de piano estil honky-tonk, que es titula Jeremy Bender. Després hi ha un altre tema que té aires jazzy, que potser serà més de la teva corda, que es titula Bitches Crystal. Un tema molt interessant. Mm. I després et puc oferir, dintre d'aquesta botiga, aquest menú, et puc oferir un hard rock que va ser single als Estats Units i que es titula A Time and a Place. No sé, quin dels tres... ¿con cuál de los tres te quedas? Hay que elegir uno. Matrao, solo puede quedar uno, ¿eh? Solo puede quedar uno. En fi, tenim el boogie de piano, estil honky-tonk, que és Jeremy Bender, la cançó jazzy, Bitches Crystal, i el hard rock, que va ser single als Estats Units, A Time and a Place. Em dec les meves tendències. Sí? Sí. Vinga, doncs adelante. Fem la jazzy. Escoltem Emerson & Palmier amb aires jazzy. A veure, ara tampoc et pensis que no eren, vale, no eren John Coltrane, però sí que és una peça amb aires així una mica jazzístics, es van deixar anar una mica, i vaja, jo penso que té molt interès. Tot. Bitches Crystal. Vinga, endavant. Just spirits cry, fears in their eyes, ghostly images die. Witch's potion mixed in the ocean of tears, mystical powers emerge from the towers of fear. Tortured spirits cry. Això ha sigut Beaches Crystal. Beaches Crystal. Sí, que tenen un aire jazz, sí, sí. Sí, sobretot amb la bateria, penso, oi? Però també em deies, mentre sentíem el tema, que... Sí, és que el Carl Palmer és un bateria i jo, sí, si l'hagués de catalogar, diria que és de jazz. Jazzístic. El seu estil, la seva aproximació a l'instrument és molt jazzístic, perquè és molt suavet, molt, molt delicat amb l'instrument, no és gens estrident, i això és molt característic dels bateries de jazz. Mm-hmm. Són molt, molt tranquils. No, no era tranquils, sinó... que no són estridents, que són uns tios que són pintors. O sigui, van... sí, sí, sí, sí. Al final resultarà que m'agrada el jazz. I... clar, tu no ho saps, no, jo et vaig portar al meu terreny. Un dia arribaràs al jazz. Molt bé, doncs hem sentit, dintre d'aquest menú que li oferia el Salva, hem sentit la peça jazz que ell demanava, però bueno, també em permetràs un caprici meu, perquè tant, jo sóc més hard rockero, i llavors sentim la peça hard rock, entre venga, cometes, que estem parlant de més Ole Campalmer, ara no us penseu que sonarà Deep Purple aquí. Però sí que és una peça amb aires així més rockeros, que va ser single als Estats Units i que es titula A Time and a Place. A Time and a Place. Escolta, doncs, déu-n'hi-do, aquesta peça. Jo he dit que no us esperéssiu res com Deep Purple, però déu-n'hi-do, s'assemblava fins i tot en alguns moments. És que el teclat aquest que sonava, jo diria que era un Hammond, i és el mateix Hammond o el mateix estil de so que utilitzava el John Lord. Sí, sí, sí. Però... que el John Lord, per fer-se més agressiu, va connectar a un amplificador de guitarra, això, elèctrica. Amb el Marshall. Un Marshall. És veritat, això és molt interessant, perquè, bueno, mentre sonava el tema anàvem comentant i ostres, sí, és una reflexió que has fet que m'ha agradat, no? De dir, home, per diferenciar-se del Keith Emerson, va dir, jo m'enxufo un Marshall i així sonarà més estrident, més potent i tal, més rocker. Sí. Però realment, escolta, els riffs de Hammond del Keith Emerson en aquest tema, déu-n'hi-do, És que, a veure, sí, sona més agressiu, però, a veure, tampoc és que canviï de la nit al dia. Ja. Home, en tot cas, són dos monstres que vaja, tant un com l'altre. Però vaja, estem amb el Keith Emerson, estem amb el Soli Camp Palmer, i acabem de sentir a Time and a Place. Això va ser single als Estats Units. I bé, Sala, doncs, en fi, què més et puc dir ja per acabar de parlar d'aquest àlbum? El disc, l'àlbum Tarkus, es va publicar el mes de juny de 1971. Va arribar directe al número 1. Va ser... Número 1, sí, eh? Sí, sí, va ser número 1, va ser un bombàs. Et recordo el que et deia, no? Bombàstic. Un bombàs bombàstic, és veritat. Et recordo el que dèiem abans, no? Que ells, mentre anaven fent la gira de presentació del primer disc, anaven ja tocant una mica... Els imagino fent... a la prova de so, allà. Sí, anaven fent tastets al públic de trossos de Tarkus i la reacció del públic era entusiasta, no? La gent reaccionava de forma estrepitosa perquè era algo que no s'havia sentit mai, no? I de manera que jo, clar, m'imagino que quan va sortir publicat per fi el disc a les botigues, la gent devia córrer, literalment, a la seva botiga de discos a comprar-se'l, perquè és que, clar, no era per menys, no? I et dic, sí, van al número 1, i vaja, aquest àlbum, el Tarkus, va tenir un paper importantíssim a l'hora de definir, doncs un nou gènere que estava naixent i que és el rock progressiu. Realment, no direm ara que va ser el primer disc de rock progressiu, no ho era ni molt menys, però sí que és veritat que va significar doncs una volta de tuerca més, no? Va ser un, en fi, una cosa, una suite, una sinfonia d'aquesta magnitud. Potser sí que era el primer àlbum de reproducció que arribava al número 1. Home, doncs mira, hauria de revisar les meves llistes, els meus llistats, però en aquell any 71, clar, els Pink Floyd encara no estaven fent, encara faltava un any pel Dark Side of the Moon, no estaven fent res massa comercial, i Genesis tampoc. En aquella època, en el 71, tot just havien tret el seu primer LP, que ni de bon tros van arribar al número 1. No sé, hauria de revisar-ho. Potser sí que va ser el primer. No ho sé. Tenim una hipòtesi aquí, confirma-la. Ho miraré, ja, ho confirmaré. Ja. Deures, pel pròxim programa. En fi, el cas és que gràcies a àlbums com Tarkus, molt aviat hi hauria una autèntica explosió de bandes que, seguint l'estela d'Emerson, Lake and Palmer, van decidir no posar límits a la seva creativitat. El Carl Palmer ho explicava de manera molt maca i deia: Tarkus va ser l'àlbum que realment ens va posicionar com a gran banda de rock progressiu. Va ser únic al seu temps i crec que encara ho és avui. Vull dir que aquí queda com un milestone, com un cim dintre del proc i dintre de la música de, jo crec que de tots els temps. I bé, Sala, si et sembla, acomiadem el programa d'avui amb l'últim tema del disc, el tema que tanca l'àlbum, i em fa molta gràcia. És una improvisació a l'estudi. És una cosa... Com? Una improvisació a l'estudi. I a més amb un motiu molt divertit. És una jam de rock and roll, estil Jerry Lee Lewis, i que li van dedicar al seu enginyer de so, a l'enginyer de so de la banda, que es deia Eddie Offord. De manera que el títol porta... la cançó porta el títol de Are You Ready, Eddie? perquè li van dedicar la cançó a Eddie Offord, que era el tècnic de so. Jo m'imagino que devia ser una broma recurrent entre ells, no? Que suposo que quan es posaven a tocar... Clar, devien mirar la sala de control, clar, devien mirar la sala de control i devien dir: "Ready, Eddie? Estàs preparat per gravar-nos?" Per gravar. No? Perquè, clar, en fi, me'n recordo del Geoff Emerick, del qual hem llegit tu i jo un llibre recentment, explicant la seva... Molt bo, gran llibre. Explicant les seves vivències gravant la música dels Beatles, i llavors penso això, no?, que és molt maco que li hagin dedicat una cançó al seu tècnic de so, fent una jam a l'estudi, no?, dient: "Bueno, doncs anem a fer una jam dedicada a tu i titulada d'aquesta manera, no? Are you ready, Eddie?" Com dient: "Estàs preparat per gravar-nos?" Que cachondos, no? Sí, sí. I bé, Salva, doncs res més a dir. Molt tanquem... bé, doncs escolta'm, jo m'ha encantat. Jo ja poso les bambes i me'n vaig corrents a comprar-me aquest Tarkus. Molt bé, val molt la pena. I espero que els nostres amics borratxos també hagin pres aquesta decisió, perquè és un àlbum, ja et dic, de llegenda. És milestone. És un must. Sí, és un must, jo crec que sí. Must. És un cim de la creativitat i del prog en particular, no? Mm-hmm. O sigui que, bueno... Doncs escolta'm, jo, havent arribat fins aquí, jo no sé, els programes que queden per endavant, no sé, no puc esperar més. Home, no sé, anirem desgranant àlbum rere àlbum, mica en mica, però vaja, ja veus que hi ha tela. Tot just Tarkus és el segon LP de la banda, i a fe de Déu que encara en queden, o sigui que la cosa va evolucionant de manera bombàstica. Doncs escolta'm, fantàstic, ens veiem al següent Borratxos de Música per continuar desgranant els grans Emerson, Lake and Palmer. Perfecte, adeu, adeu. Adeu, borratxos. Are you ready? Yeah. Cheese.